کسی ضد اور ہر درمی میں رہی، مشرکوں سے بھی زیادہ بدترین رہی. جیسے سورہ مائدہ میں آپ پڑھتے ہیں، بدترین عداوت یہود کو ہے آل اسلام سے، دنیا کے تمام مشرکوں سے زیادہ. حالانکہ مشرک تو بڑے جاہل ہو گئے، اور یہ علم دار ہونے کے باوجود بدترین عداوت رکھنے والے آل اسلام کے ساتھ. تو ان کا حسد اور ضد ہٹ دھرمی، اور یہ ان کا تصور کہ آخر دور کا نبی دوسری قوم میں کیوں آیا، ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. یہ اس کا جواب قرآن میں جگہ جگہ دیا گیا، یہ خدا کی رحمت کو یہ تقسیم کرنے والے ہیں، یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں. اختص برحمتی میں یہ شاہ، کوئی اللہ نے ہمیشہ کے لیے عبد اللہ آباد تک کے لیے ٹھیکہ تو نہیں دے رکھا تھا کہ سارے نبی بنی اسرائیل میں ہی آئیں گے اور دوسرے خاندان میں نہیں آئیں گے. وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. نبیوں کا آخری سلسلہ اللہ تعالیٰ نے وہ بنی اسماعیل میں رکھا، یہ شرف اور اعزاز ان کو عطا فرمایا. تو یہ کیوں حسد کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور عناد کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تاکہ جان لیں آل کتاب کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے. ان کو پتہ چل جانا چاہیے، ان کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو خدا کے فضل یا رحمت کو اپنے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں تو یہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے دے. یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور یہ نفی کا معنی نہیں دیتا. قرآن میں بہت جگہ یہ لام فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یہ قسم کے ساتھ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. فلا اقسم بیوم القیامۃ، فلا و رب کا، تیرے رب کی قسم، قسم کو پختہ کرنے کے لیے لا اوپر داخل کیا گیا. اور جیسا کہ ابلیس کے سلسلے میں اللہ کا فرمان ما منا کا اللہ تسجدا، تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، یہ لا تاکید کے لیے داخل کیا گیا ہے، نافیہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ لا بھی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے ہے، اور مفہوم یہی ہے تاکہ جان لیں آل کتاب کہ اللہ کا فضل ان کے پاس نہیں ہے، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اپنا فضل جس کو چاہے دے. تو یہ ان اہل کتاب کی حسد اور عناد اور ضد کا رد ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی دنیا میں تمام اقوام پر فائق اور سابق ہیں، اور کسی کو یہ فضیلت کیوں ملے، نہیں ملنی چاہیے، اس کا رد ہو گیا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہود نصارہ اور آل ایمان کی مثال بیان کی گئی. فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ یہود کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی شخص صبح سے کسی مزدور کو مقرر کرتا نصف نہار تک، تو بھائی آدھے دن تک مزدوری کرو تو اتنی اجرت ملے گی. یہود نے نصف نہار تک کیا تو ان کو جتنا اجر تھا وہ مل گیا، پھر نصف نہار سے لے کر عصر تک یہ دوسرا گروہ آیا نصارہ، مزدور مقرر کیا، بھائی مزدور جو کام کرے گا عصر تک اس کو اتنا اجر ملے گا. تو نصارہ نے نصف نہار سے عصر تک کام کیا، ان کو ان کی جو مزدوری تھی وہ ملی. پھر جو صاحب تھا اس نے عصر کے بعد مغرب تک ایک گروہ کو مقرر کیا کہ بھائی جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا اس کو میں ڈبل مزدوری دوں گا. وہ مسلمانوں کا دور تھا، ان کو ڈبل مزدوری حاصل. تو اب یہود نے بھی حسد کیا اور نصارہ نے بھی حسد کیا، ان کا کہ انہوں نے تھوڑے وقت میں کام کیا اور ان کو مزدوری ڈبل ملی ہے، اور ہم آدھے دن تک کرتے رہے ہم کو سنگل مزدوری ملی ہے، اور پھر جو عصر تک کرتے رہے ان کو بھی ایسی ہے. ان کو کیسے ڈبل مل گئی؟ تو اللہ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ٹھہرایا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا تمہارا کام کرنے کے بعد، وہ تم کو پورا دیا گیا یا نہیں؟ انہوں نے کہا دیا گیا. کیا تمہارے حق میں کوئی کمی ہوئی ہے کسی قسم؟ تمہاری ٹھہرائی ہوئی اجرت میں سے کوئی ایک ذرا بھی کم کیا گیا ہو، یا تم پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کی گئی ہو؟ نصارہ سے پوچھا، ان سے بھی نہیں. باقی رہ گئی کہ یہ آخر وقت میں جو یہ فرمایا کہ جو آدمی اتنے وقت میں کام کرے گا اس کو میں ڈبل مزدوری دوں گا، تو فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں میں دے دوں. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اس پر تم کیا اعتراض کر سکتے؟ مالک جو ہے ڈبل دے دے. تم بتلاؤ کہ تمہارے حق میں کوئی کمی یا خرابی کی ہو تو وہ بتلاؤ، وہ تو نہیں ہے. تم کیوں اعتراض کرتے ہو، کیوں حسد کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے فضل میں سے جتنا دے دے، عطا فرمائے، تاکہ جاننے والے کتاب کے نہیں وہ قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے، اور بے شک فضل اور بزرگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا فضل چاہے عطا فرمائے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. تحقیق سن لی، اللہ تعالیٰ نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی تھی آپ کے ساتھ اپنے خاوند کے بارے میں، اور شکایت کرتی تھی اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے تمہاری گفتگو. تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. وہ لوگ جو ماں بہن کہتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں کو، نہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہ جنہوں نے ان کو جنا ہے. اور بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات اور جھوٹھی بات، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشش کرنے والا. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المجادلہ ہے. اس کی پہلی آیت میں مجادلے کا لفظ مذکور ہے، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے. یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ منافقین کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. سورہ منافقین بھی اسی پارے کے اندر آگے. اس کی 22 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں، اور 473 الفاظ ہیں، اور 1992 حروف پر مشتمل ہے. یہ اور اس سے پہلی سورت بھی مدنی تھی، اور اس کے بعد بھی آگے کئی سورتیں یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے سلسلے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں بہت تاکید فرمائی، تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی انفاق فی المال کا ذکر بھی ہے اور توحید کا بیان بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ اظہار کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کا کفارہ، آپس کے اندر سرگوشی کرنا اور اس کا قانون، آداب مجلس، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، نااہل لوگوں سے مشورہ نہ کرنا اور ان کو اپنی شورا کا ممبر نہ بنانا، یہ باتیں اس کے اندر سورہ مبارکہ کے اندر اور اس اور دوسرے آداب بھی مذکور ہیں. یہ مدنی زندگی میں یعنی ہجرت کے بعد ایک صحابی حضرت اوس بن ثابت خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبادہ ابن ثابت کے بھائی تھے، قبیلہ خزرج، اوس اور خزرج یہ دو مشہور قبیلے تھے اور کثیر التعداد ان کی آبادی بھی بہت تھی مدینے میں. یہ خزرج کے خاندان سے تعلق رکھنے والے عبادہ ابن ثابت مشہور صحابی ہیں، بڑے مرتبے والے. یہ ان کے بھائی تھے اوس ابن ثابت، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، اور ان کی بیوی خولہ بنت ثعلبہ. یہ ان کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس پہلی آیت کے اندر، اور یہ اظہار کا مسئلہ پیش ہوا تھا، اور یہ سب سے پہلے یہ اظہار کا معاملہ یہ اسلام میں پیش آیا. تو یہ اوس بن ثابت کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، طبیعت میں کچھ تیزی بھی تھی، بیوی نے کچھ انکار کیا یا کوئی ایسی بات تھی کہ وہ خفا ہو کر ان سے کہہ دیا کہ انت علیہ کا زہر امی، تم مجھ پر ایسی ہو جیسا کہ میری ماں کی پشت. اظہار زہر کے مادے سے، زہر پشت کو کہتے ہیں، ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دینا. اور یہ مسئلہ جاہلیت کے زمانے میں اس کی پوزیشن، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، سورہ احزاب میں جہاں اللہ تعالی نے منہ بولے بیٹے کا حکم ذکر فرمایا ہے، اسی مقام میں یہ زہار کے مسئلے کا بھی ذکر فرمایا. عربوں میں یہ دونوں باتیں مشہور تھی، اور ان کے مطابق وہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، اور اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے، جیسا کہ حقیقی بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، ایسا ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے. ایک تو یہ مسئلہ تھا، تو اس کی بھی اللہ نے تردید فرمائی کہ یہ بھی غلط ہے مسئلہ جاہلیت کے زمانے کا. اور دوسرا یہ اللہ کا فرمان سورہ احزاب، ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری وہ بیویاں جن کو تم ماں بہن کہہ بیٹھتے ہو وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں، ماں تو ہوئی ہے جس سے پیدا ہوتا ہے آدمی، یہ مائیں نہیں ہیں. یہ مسئلہ غلط ہے، اور منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ بھی حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری منہ سے باتیں ہیں. یہ دونوں مسئلوں کی تردید فرمائی اللہ تعالی نے، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، وہ وارث بھی ہوتا تھا اور اس کی بیوی سے نکاح کرنا بھی ناجائز سمجھتے تھے. بیٹا اگر بیوی کو طلاق دے دے تو اور باپ کے لیے حرام سمجھتے تھے ہمیشہ کے لیے. اور یہی حال تھا زہار کے معاملے میں. اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں بہن کہہ بیٹھتا تھا تو کہتے تھے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اس پر. یہ زہار تھا. اللہ تعالی نے ان دونوں مسئلوں کا رد فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر بھی, اور یہاں اس مقام کے اندر اس زہار کے مسئلے کو اللہ نے بیان فرمایا اور پھر اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا. یہاں تفصیل سے مسئلہ زہار سمجھایا اور اس کے شان نزول, یہاں یہ موقع زہار کا جو آیا یہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی خولا, یہ ان کے معاملے کی طرف اشارہ ہے اس پہلی آیت کے اندر. اور دوسری آیت کے اندر پھر زہار کے بارے میں اصولی بات ذکر کی گئی ہے اور بعد میں پھر اس کا کفارہ وغیرہ بیان کیا گیا. جب اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دی تو وہ عورت بہت پریشان ہو گئی کہ یہ تو اب ہمیشہ کے لیے یعنی حرمت کا معاملہ پیدا ہو جائے گا. اور اب یہ عورت بھی عمر رسیدہ ہو گئی تھی, بچے بھی ہو چکے تھے پہلے اور صاحب اولاد تھے. یہ جب ابتدا میں یہ معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تیرے بارے میں کوئی بات نہیں جانتا, بظاہر ایسا ہی ہے کہ یہ حرمت ہی ہوگی. وہ عورت بہت پریشان تھی اور وہ جیسا کہ اس پہلی آیت کے اندر اس کی حالت کا اللہ نے ذکر فرمایا, اس کا جو گفتگو تھی وہ بچوں کا کبھی ذکر کرتی اور کبھی کہتی تھی کہ میں نے اپنا سارا جوانی کا زمانہ اس شخص کے ساتھ گزار دیا, اب علاجگی کے بعد یعنی کیا بنے گا, یہ اولاد کا کیا بنے گا, یہ بچے ضائع ہو جائیں گے. بہت پریشانی کا اظہار کر رہی تھی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات نازل تو نہیں ہوئی تھی, اس لیے یہ خیال کرتی تھی کہ ان بچوں کو اگر اپنے پاس وہ رکھے گی تو یہ تو فاقے سے ہلاک ہوں گے, اگر چھوڑ دے گی تو قسم کرسی میں ضائع ہو جائیں گے. پھر خدا کے سامنے وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی زبان سے میری مشکل کو حل فرما. تو حضور کے ساتھ بار بار عرض کرتی تھی کہ حضور اب میرے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں, میری یہ مشکل کس طرح اور پریشانی دور ہوگی. تو اسی دوران میں جبکہ وہ عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی اور اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی تھی, اور اسی دوران میں یعنی اس کے چلے جانے کے بعد نہیں بلکہ وہاں ہی اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اور اس کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک, بے شک اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو تکرار کرتی ہے آپ کے ساتھ. مجادلے کا معنی جھگڑا ہوتا ہے, جھگڑا مراد نہیں ہے بلکہ تکرار مراد ہے. بار بار کہتی تھی یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا ہوگا, میری یہ مشکل کس طرح حل ہوگی. اسی تکرار کو مجادلے کے ساتھ تعبیر کیا گیا, آپ کے ساتھ تکرار کرتی ہے اپنے خاوند کے بارے میں اور شکایت کرتی ہے اللہ کے سامنے کہ اے پروردگار یہ کیا ہوگا حال میرا اور میری اولاد کا, اور یہ پریشانیاں کس طرح دور ہوں گی. اور اللہ تعالی یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے آپس میں سوال اور جواب کو سنتا ہے، اللہ تو سنتا ہے سوال جواب. تحاور کا معنی آپس کے اندر کلام کرنا، محاورہ عربی زبان میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرنے کو کہا جاتا. وہ بھی حضور کے ساتھ بول رہی تھی اور حضور بھی اس کو جواب دیتے تھے، قطعی حکم تو نہیں فرمایا لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ اسی دستور کے مطابق یہ عورت حرام ہی ہوگی، جیسا کہ زہار کا قانون عربوں میں رائج تھا. یہ تحاور کا معنی کلام کرنا، محاورہ کا معنی آپس میں کلام کرنا اور بات کرنی. عربی زبان کا شاعر انترا، جو دور جاہلیت کا نغز گو مشہور شاعر ہے، اس کی شعر میں موجود ہے. وہ اپنے گھوڑے کے بارے میں کہتا ہے، لوکان یدری مل محاورہ تشتکا ولکان لو علم الکلام مکلمی، میرا گھوڑا بہت ہی اچھا ہے، اگر یہ بات چیت کو سمجھتا تو ضرور زبان سے شکایت کرتا کہ آج اتنی تکلیف مجھے پہنچی ہے، لیکن زبان سے وہ بول نہیں سکتا، محاورہ نہیں کر سکتا. اگر یہ کلام کرنے والا ہوتا تو بولتا، کیونکہ جنگ کے اندر بہت تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مالک کی طرح بھی نیزے کھائے ہیں اپنے گردن پر سینے پر، تو یہ کہتا ہے. ایسا ہی تحاور کا معنی آپس میں گفتگو کرنا، سوال جواب کرنا. اور فرمایا بے شک اللہ تعالی سنتا اور جانتا ہے. یہ زہار کے بارے میں اس کی قباحت اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ اس آیت کے اندر، یہ جو اگلی آیت ہے. اور زہار کا مطلب یہی ہوتا ہے، یہ زہر کے مادے سے، کہ اپنی عورت کو ماں کی پشت سے تشبیہ دینا. لیکن پشت کی خصوصیت نہیں، عام محاورے میں پشت استعمال کی جاتی تھی اور گفتگو میں، اور فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ماں کی خصوصیت بھی نہیں ہے زہار کے سلسلے میں، بلکہ ہر ایسی عورت جو اس شخص کے لیے محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے، اس کے کسی ایسے عضو کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دیتا ہے جس عضو کی طرف دیکھنا روا نہیں ہے، تو یہ زہار بن جائے گا. ماں کی تخصیص نہیں ہے، چنانچہ رضائی ماں کے ساتھ بھی ایسا ہی حکم ہے، رضائی بہن کا بھی، باپ کی بیوی کا بھی یہ حکم. باپ کی منکوہا، وہ بھی محرم ہے اس کے لیے، بہن ہے، یا ہر ایسی عورت جس کے ساتھ اس کو نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اس عورت کی پشت کی خصوصیت نہیں، ہر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں. ران ہے، سرین ہے، اعضائے مستورہ ہیں، پشت ہے، پیٹ ہے، اس ساتھ تو جن اعضاء کی طرف دیکھنا جائز، مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، سر ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دینے سے زیادہ نہیں بنے گا. ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے کہ جس کی طرف دیکھنا حلال نہیں ہے، اور ماں کی خصوصیت نہیں ہے، بہن ہو، بیٹی ہو، دادی ہو، نانی ہو، باپ کی منکوہا ہو، رضائی ماں ہو، ہر ایسی عورت جس کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے ہمیشہ کے لیے، اس کے ساتھ تشبیہ دے، یہ زہار بن جائے گا. محرم عورت کے ساتھ زہار ہوگا، اور اپنی بیوی کا کوئی پشت کا ذکر کرتا ہے، یا فرض کرو کہ پشت نہیں کہتا، شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، یا چہرے کا، یا گردن کا، یا بدن کا، یا جسم کا، یا روح کا، یا نفس کا، یا نصف حصہ تیرا ایسا ہے جیسا میری ماں کی پشت، یا ثلث حصہ ایسا، اس سب سے مراد اس کی ذات ہے. اس قسم کا کوئی لفظ بھی بولے گا وہ زہار کے اندر آئے گا. یہ ہے زہار، اور یہ اس کی اللہ نے مذمت بیان فرمائی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، جو لوگ زہار کرتے ہیں یعنی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ اس قسم کی تشبیہ دیتے ہیں اس کی پشت کے ساتھ، تو وہ ان کی مائیں تو نہیں ہے، ماں تو وہی ہے کہ جس نے جنا ہے اس کو، دوسری تو ماں نہیں ہو سکتی. البتہ یہ لوگ ایک ناپسندیدہ بات کرتے ہیں، اظہار کرنا بری بات ہے، یہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی مطلب ہے، اور جھوٹی بات ہے. چار وجوہات کی بنا پر اظہار کو برا کہا گیا. پہلا یہ کہ ماں کہنا بیوی کو، یہ تو ماں تو ہوتی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. پھر یہ ہے کہ ناپسندیدہ بات کہتا ہے یہ شخص، ناپسندیدہ بات، پھر ساتھ جھوٹ کہتا ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، ماں الگ ہے بیوی الگ ہے. پھر آگے معافی کا ذکر بھی ہے، معافی تو گناہ اور خطا کی وجہ سے ہوتی ہے، خطا سرزد ہو انسان سے گناہ. یہ چار وجوہات سے زہار کا ناپسندیدہ ہونا معلوم ہوتا ہے. اور یہ جو منکم کا لفظ آیا ہے، الذین یظاہرون منکم، اس میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ مختص ہے، زہار جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو. بعض یہ کہتے ہیں کہ ذمی کافر بھی اگر ایسا کرے گا تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا، مسلمانوں کے ماتحت ان کے ملک میں رہنے والا. امام شافعی کا یہی رحمت اللہ علیہ کا یہی مسئلہ ہے، لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ نہیں، منکم تم میں سے، یہ زہار کا حکم مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زہار جو ہے یہ مرد کے ساتھ مختص ہے، جیسا کہ طلاق کا مسئلہ مرد کے ساتھ مختص ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت زہار بھی نہیں کر سکتی. عورت اگر کہے خاوند کو کہ تو میرے لیے ایسا ہے جیسا ماں کی پشت ہوتی ہے، وہ زہار نہیں بنے گا. البتہ بات بری ہے، بد اخلاقی کی بات ہے، اس کو روکنا چاہیے، ایسی بات نہ کہے، لیکن زہار نہیں بنے گا وہ. کیونکہ یظاہرون من نساء، مرد جو یہ زہار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، یہ مردوں کا حکم ہے، جیسا کہ طلاق عورت طلاق نہیں دے سکتی، کہ وہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کے ہاتھ میں رکھا، بیدہی عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ میں عقد نکاح خلا نے رکھے، وہ چاہے تو اس کو کھول لے، آزاد کر لے. یہ منکم کا لفظ یہ بھی بتلاتا ہے، اور من نساء کا لفظ یہی بتلاتا ہے کہ عورت زہار نہیں کر سکتی. زہار میں اپنی ماں یا محرم کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینی ضروری ہے کہ جس کی طرف دیکھنا روا نہ ہو. تشبیہ کے بغیر اگر کہے گا تو وہ زہار نہیں بنے گا. مثلا کوئی کہتا ہے بیوی کو تو میری ماں کی طرح ہے، مثل کا لفظ کہتا ہے، یا کاف تشبیہ کا امی، مثل ماں کے ہے، تو اس وقت پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا اور دریافت کیا جائے گا. اس موقع پر نیت پر مدار ہوگا، بیٹو نے یہ جو کہا کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ میری ماں کی مثل ہے، مثل سے تیری کیا مراد ہے؟ وہ اگر کہے جی عزت اور احترام، اسے ماں کا میں احترام کرتا ہوں، اس کا بھی احترام کرتا ہوں، یہ میرے نزدیک معزز ہے، محترم ہے، تو یہ تو کچھ نہ ہوا مسئلہ. اور اگر یہ کہے کہ میری مراد اس سے طلاق ہے کہ میں اس کو جدا کرتا ہوں، جیسا ماں کے ساتھ کوئی شخص بیوی کا تعلق نہیں کر سکتا ویسا ہی میرے لیے یہ حرام ہے، تو یہ طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ یہ کہے کہ میری مراد اس سے اظہار ہے کہ میں عورت کو اپنے اوپر استفادہ حرام قرار دیتا ہوں، پھر اظہار بن جائے گا. لیکن کظہر امی، ماں کی پشت کے ساتھ یا اس کی ران کے ساتھ یا پیٹ کے ساتھ یا ایسے اعضائے مستورہ کے ساتھ جس دیکھنا روا نہیں ہے تشبیہ دے گا، وہ اظہار بن جائے گا. اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی قانوناً یہ اظہار بنے گا. لیکن مثل کا لفظ کہنے میں یہ نہیں ہے، یہ کنائے کا لفظ ہے. جیسا کہ کنائی الفاظ ہوتے ہیں اس میں نیت پر مدار ہوتا ہے، نیت اگر ہوگی تو اظہار ہوگا ورنہ نہیں. اور اظہار کی ایک اور صورت بھی ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ایک مہینے تک تو مجھ پر ایسی ہے جیسا ماں پشت ہوتی ہے، یعنی ایک وقت مقرر کر کے. تو اس سلسلے میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد کہتے ہیں یہ بھی اظہار ہی ہوگا، اور دوسرے امام کہتے ہیں مالک اور شافعی یہ اظہار نہیں ہوگا. یہ جو مہینے کی یا دس دن کی یا بیس دن کی جو قید لگائی ہوئی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اظہار ہی ہوگا. اگر بیوی کی طرف واپس لوٹنے کا ارادہ کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا، بغیر کفارے کے روا نہیں ہوگی. کفارے کا مسئلہ آگے آ رہا. اور اگر مہینہ پورا گزر گیا تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں، جیسا قسم میں آدمی بری ہو جاتا ہے، بری ہو گیا، اس کا یہ معنی. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی کی بہت سی بیویاں ہیں، مطلب دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، چار تک جو شریر میں روا سمجھا جاتا ہے، اگر سب کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ تم سب میرے لیے ایسے ہو جیسا ماں کی پشت، تو کہتے ہیں سب کو اظہار ہو جائے گا، ساری اس کے لیے وہ اظہار کے مد میں آئیں گے. اب کفارے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا یا ایک ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس بارے میں بھی ائمہ کرام کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی طرف سے الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا، اور امام مالک اور احمد کہتے ہیں کہ ایک کفارہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا. اس میں اختلاف ہے، لیکن کفارے کے بغیر وہ کسی عورت کے قریب نہیں جا سکتا، جیسا کہ کفارے کا مسئلہ آگے بیان کیا گیا. فرمایا وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے، یعنی اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو ماں بہن کے ساتھ، اس کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یا ہر ایسی عورت جو کہ اس شخص کے لیے حرام ہے، محرم بنتی ہے، اس کے پشت کے ساتھ یا ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ جس کی طرف نظر کرنی روا نہیں ہے، جو اظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں تو نہیں ہیں، حقیقت میں مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور البتہ تحقیق یہ لوگ کہتے ہیں ایک ناپسندیدہ بات، یہ بری بات اور گناہ ایسا کہنا، اور جھوٹ، جھوٹ ہی بات کہتے ہیں، اس کو جھوٹ کہا ہے. تو یہ جھوٹ بھی یا یہ ممنوع ہونا مؤثر ہے، کیونکہ کفارہ لازم آتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشش کرنے والا ہے، وہ ایسی خطاؤں گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جبکہ اس کے قانون کی تعمیل کی جاتی ہے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ پھر پلٹتے ہیں اس چیز کے لیے جو انہوں نے کہی تھی بس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے اس کی اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو ان کی خبر رکھتا ہے پس جس نے طاقت نہ رکھی اس بات کی پس روزے ہیں 2 مہینے کے مسلسل قبل اس کے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں پس جس نے طاقت نہ رکھی اس کی پس کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو یہ حکم ہے تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئی اور کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور تحقیق اتاری ہے ہم نے واضح آیتیں اور کفر کرنے والوں کے لیے ذلتناک عذاب ہے جس دن کہ اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان سب کو پس ان کو بتلا دے گا جو کچھ وہ کام انہوں نے کیے اللہ نے اس کو شمار کیا ہوا ہے اور یہ بھول گئے ہیں اس کو اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر گواہ ہے پہلی آیت میں زہار کے بارے میں اس کے ناپسندیدہ ہونے کا ذکر فرمایا زہار کرنا ایک گناہ کی بات ہے اور جھوٹی بات ہے ناپسندیدہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں یا بہن ہے اور اس سے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے علیحدگی ہو جائے اور وہ اس سے مل نہ سکے اور مباشرت نہ کر سکے یہ ایک ناپسندیدہ اور گناہ والی بات ہے لیکن ایسا کہنے سے اور بیوی کو طلاق نہیں واقع ہوتی اظہار کی شکل میں بلکہ آدمی گناہگار ہوتا ہے اور اگر دوبارہ بیوی کے پاس جانا چاہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالی نے اس کفارے کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر دوبارہ بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے مباشرت کرنا چاہتا ہے تو جب تک یہ کفارہ نہ ادا کرے اس وقت تک وہ نہیں جا سکتا بیوی کے پاس جانا ناجائز ہے اس شخص کے لیے پہلے کفارہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد جائے چنانچہ ارشاد ہوا والذین یظاہرون، جو لوگ ظہار کرتے ہیں یعنی ماں کی پشت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اپنی بیوی کو اور پھر پلٹتے ہیں اس چیز کے لیے جو انہوں نے کہی ہے، پشت کہنے سے مطلب یہ ہے کہ وہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اور پھر وہ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اور مباشرت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ پہلے یہ کفارہ ادا کرنا ضروری ہے، یہ ملنے کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں مبصرین کرام کہ صرف مباشرت ہی نہیں ہے مجامعت، بلکہ اس کے دوائی جو ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں، پھر اگر پلٹ کر بوس و کنار کرتا ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے یہ بھی درست نہیں ہے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کر دے، جیسا کہ اس ظہار کے بارے میں ایک تو یہ اوس ابن صامت یہ صحابی جن کا ذکر کل ہوا کہ انہوں نے یہ ظہار کیا تھا اور ان کی بیوی خولہ بنت سالبہ کے ساتھ انہوں نے حضور کے سامنے شکایت کی تھی اور جس کا ذکر پہلی آیت میں ہے، تو ایک تو یہ خولہ کا ذکر آتا ہے اور دوسرے ایک صحابی ہیں جن کا ذکر حدیث میں آتا ہے سلمہ ابن صخر، ان کا واقعہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، یہ بھی صحابی تھے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے آنے پر میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا کہ میں ایک مہینے تک اپنے اس کے قریب نہیں جاؤں گا، یہ ایسی ہے میرے لیے جیسا کہ میری ماں کی پشت ہے یہ، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ عورت نماز پڑھ رہی تھی اور ان کی نظر اس پر پڑی اور وہ چہوانی غلبہ طاری ہو گیا اور انہوں نے اس کو ہاتھ لگایا چھوا اور مباشرت کی اس کے ساتھ، تو لیکن یہ کام کرنے کے بعد نادم ہو گئے اور پھر حضور کے پاس حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کام کیا ہے کہ زیارت کر کے پھر بیوی کے پاس گئے ہو، تو اس نے اقرار کیا حضور نے میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے جو آپ حکم جاری فرمائیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی روایت میں موجود ہے ابو داؤد میں آیت میں فلا تقربھا، اور ان کے قریب تم جا نہیں سکتے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرو، پہلے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے پھر بیوی کے پاس تمہارے لیے اجازت ہے، ورنہ ناجائز ہے اس کے ساتھ مباشرت کرنی اور ہاتھ لگانا اس کو، یہ اس روایت میں صراحتن موجود ہے، اور اس آیت کے اندر بھی یہی اللہ تعالی نے فرمایا، پھر حضور نے کفارے کا ذکر کیا کہ وہ غلام آزاد کرو، وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت میرے پاس تو یہ اپنی گردن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ پھر 60 دن کے روزے رکھو، 2 مہینے کے مسلسل روزے، درمیان میں انقطاع بھی نہ ہو، وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت روزے کی وجہ سے تو یہی آفت پڑی ہے مجھ پر، پھر آپ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو اس نے اس سے بھی معذرت کر دی کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو کہ جو کوئی صدقات وغیرہ سے آئے گا ہم تجھے دلائیں گے، چنانچہ اس کو 2 وسق کھجوریں آپ نے دلائی صدقے کے مال میں سے، جس میں سے 60 1 وسق کے ساتھ اس کا کفارہ ادا ہو جاتا تھا، 1 وسق 60 سا کا ہوتا، اس سے وہ کفارہ ادا ہوتا تھا اور دوسرا اس کے لیے خود اپنے گھر میں استعمال کرے، تو سب سے پہلے فرمایا کہ وہ جو ظہار کرتے ہیں اور پھر پلٹ کر وہی بات کرتے ہیں تو ان کے لیے روا نہیں ہے جب تک کفارہ نہ ادا کر لیں. فتحریر و رقبتن, پھر آزاد کرنا ہے ایک گردن کا, ایک غلام کا. رقبہ گردن یعنی غلام. اس غلام میں شرط نہیں ہے کہ کیسا غلام ہو, کیونکہ کفارہ قتل میں مومن کی شرط لگی ہوئی. ایک مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے اگر قتل خطا ہوا کسی سے. یہاں کوئی قید نہیں ہے, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کا غلام, چھوٹی عمر کا ہو, بڑی عمر کا ہو, کوئی بھی ہو, عورت ہو, مرد ہو, کوئی بھی ہو غلام, وہ آزاد کرنے, مومن ہو یا کافر ہو, کوئی بھی ہو, غیر مسلم غلام ہے اس کو بھی آزاد کر دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. کہ مطلق غلام کے آزاد کرنے کا یہاں ذکر فرمایا ہے, مومن کی قید نہیں لگی. بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جیسا قتل کے اندر قید لگی ہوئی ہے ایسا یہاں بھی یہ شرط ہوگی کہ مومن ہو, لیکن امام ابو حنیفہ اور بہت سے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں, مطلقاً کوئی بھی غلام ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عورت ہو, مرد ہو, مومن ہو, کافر ہو, کوئی بھی ہو, اس کو آزاد کر دے گا تو کفارہ ادا ہو جائے گا. اور یہ شرطیں من قبل یہ تماسا, تماس کا معنی ہاتھ لگانا, مباشر بھی اس کے اندر ہی آتی ہے. اس سے پہلے پہلے ہاتھ لگانے سے, بوس و کنار کرنے سے, مباشرت کرنے سے, مجامد کرنے سے پہلے پہلے کفارہ ادا کرو. یہ پہلے ادا کرنا ضروری ہے. اور پہلی صورت یہ ہے کہ غلام, تو غلام تو مطلب یہ ہے کہ اس دور میں تمام دنیا میں غلامی کا رواج عام تھا, تو اس لیے جب تک کوئی شخص غلام آزاد کرنے پر قادر ہو, اس کے پاس مال بھی ہو, غلام بھی مل سکتا ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی شکل سے کفارہ ادا کرے.